Ennek. Ez azt jelenti, hogy a rádió vezetősége az elvesztett volt folió után is még megmutatott. Újabb egy hét bizalmat szavazott nekünk. Egy hét, újabb egy év bizalmat. Mekkora mázdi. És maradunk hűen a régi. Igen, és ezért súlykolunk. Let me entertain you, Robbie Williams, mint mindig. Díjért. tarifával Vörös Marti utcán. Kettővel. Még egyszer. Ez itt a Hitremény Zsülölet, a Rádió Café 98. A stúdióban, mint mindig. Silent Wolf! A szótlan kisgyerek. Tumi! Hello. Laci. Laci! Chatman. Chatman ma nem olyan népszerű. Nem, nem igaz. Köszönjük a kettes stúdió élő közönségének. Egy gyors műsorismertetés kivárható ma, és mi lesz ma? Kicsit szokványostól talán eltérő módon ma játszani fogunk. Ó, játszunk. De csak a műsor második felében. Kezünkben van kettő darab korfui. Három? Ilyen... Bruttóban három, igen. Bruttó három, egy dupla, egy dupla, szimpla. Meg egy szimpla, pontosan. A szimplához most akkor hogy van ez egyébként? Találunk esetleg egy partnert, aki nem, úgy van, úgy van, hogy lehet, tehát a szimpla, mert ez egy nagyon nagy buli lesz ez az egész, ahogy én hallottam. Óriási. Tehát, hogy aki nem nyer, az füzet. És akkor elutazhat. És akkor a szimplák egymásra találnak. És olyan. Így lesznek duplák. Igen, igen. Egyfajta ilyen mega szingli partnert. Két szingli, egy pár. Vagy ahogy Tina Turner és Rod Stewart énekelte, hajnalán, it takes two, baby, just me and you. De mindenek előtt szupersztárok újra a Hitremény Zsülölet kettő stúdiójában, hiszen nem más, mint a négy gombafejű Club Singers. Bizony, Magyarország legnépszerűbb énekegyüttese, talán mondhatjuk ezt így, nem? Mik ők? Hogyan tudnánk ezt műfajilag meghatározni? Jazz entertainerek, nem? Igen. Ők valószínűleg a szórakoztatóipar krémjét képezik országunkban, hiszen kongresszusi központ, televízió. Híresek. Aztán, nagyon, nagyon szép ez a krém de la krém. Így egész héten gyakoroltam. Olyan boldog vagyok. Krém de la krém. De miért? Franciából átmentél? Átmentem Franciából pótvizsgán. Na, de miért vagy boldog? Csak úgy. Na jó, hát ezzel egyedül van. Bobby, te? Ő is boldog. Chatman nem boldog, Chatman és a taps elmaradása miatt. És itt van Butha T is, aki azt hiszem, hogy ismét meg fogja tagadni, hogy beszéljen. Boldog vagy? Igen. Bólogat. Butha T boldog. Az jó, mert akkor jó a csíja házban. Hála jó. Bárcsak én is boldog lennék, és akkor jó lenne a csíja házban. A telefonszámunk 312-3000. Nem vagy boldog, Laci? Akarsz róla beszélni? Én érzem magam, de ez biztos csak azért, mert beparkolt a piros Mercedes a ház elé, és most annak azok a napok, amik egy fiúnál olyan kemények. Az SMS-ünk 0629986986. Csak elkezdetek nélkül. Az e-mail címünk, ahova bátran és akármilyen terjedelemben írjatok, radiocafé@radiocafe.hu, illetve a websájtunk www.radiocafe.hu. Ez pedig Lenny Kravitz és a Digin. Kösz, hogy lehúztad, szia! It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Yeah. Egyedül élők, reménytelen szerelmesek, magányosok, figyelem! Minden csütörtökön este 8-tól 11-ig sorsfordítás a Rádió Café 98.6-on. Veszedelmes viszonyok, társkereső műsor. A celebrátorok Póver Aranka és Zé Kapitány. Veszedelmes viszonyok. Az egymást kereső párok a Fetmóz mulató vacsora meghívását élvezhetik első rendezvújuk alkalmával. Mondj csütörtököt a szerelemnek! Veszedelmes viszonyok minden csütörtökön a Rádió Café 98.6-on. Sokat vártunk rá, de ez is megjött, mint az ezredforduló. Elindult a Rádió Café 98.6 online. www.radiocafe.hu a hely, ahol megnézheted, amit hallasz. Sőt, meg is hallgathatod, amit látsz, mármint a neten. www.radiocafe.hu. Kukkancs be és teszteld velünk együtt. Szavazz a legjobb műsorokra és műsorvezetőkre. Szavazz ránk! Gyere velünk, csináld jobban! www.radiocafe.hu. Legyen ez a kezdőlapom! Srácok, adás! Tiszta para vagyok! Zsűlölet! Jó, Istenem, Istenem! A zenekar, most mit mondjuk, frontembere, vezetője, Szürke Eminenciása? Egyáltalán mi ez zenekar? Ének együttes? Mindegyik. László Boldizsár. László Boldizsár, tapsolj. A Cotton Club Singers-vel. Kis tapsolnak, ez király. Hoztam nektek effekteket. Nem miért? Mondod. Hogy? Na mit tudom én, bejátszok, várjál. Neked... Mobilodból? Igen. Varázsold elő hangot. Addig elmondom. Ennél van jobb. Nem jó. Figyelj. Nekünk van egy élő gyerekünk. Rögtön egyébként dobjuk az ezerfejű Cézár elé, szerintem hallgassuk meg. Halló! Halló! Hallgatott. Halló! Halló! Szerbusz! Kérdezd a sztárt! Szia, Boldizsár! Szevasz! Hogy vagy? Hívd fel Kozsót, akkor a sztárt kérdez. Na, igen? Ő már volt itt. Volt, azért mondom, hívd fel. Na, igen, parancsolj! Nos, a kérdés, hogy vagy? Így kapásból? Hát egy újabb effekttel válaszolok, várj, nem, egyébként úgy hangzik, mint egy gyerek, rohadtul készültem volna már, ilyen? Nem, ez egy ilyen... Nem, ez úgy is néz ki. Így vagyok. Így vagyok, így élek. Nős, egy gyermek, édesapja, lánya. Mi van veled mostanában? Mi van? 8 éves ma már is ilyen. Ez a rendszeres, mi van veled mostanában? A telefon való. De ugyanazt kérdezzük, a hogy vagy, mi van veled mostanában, azt szerintem nagyon ugyanaz. Igen, hát borzasztóan készünk egy nyári szünetre, amiről fogalmam sincs, hogy hova megyünk, azután, hogy a lányommal háromszor bejártuk Disneylandet. Úgyhogy ezek után ott még maradunk a Franciaországban, ez van most velem. Jó. Mást akarsz még tudni? Először gratulálok. A második kicsit érdekből hívtalak föl titeket. Érdekelne ez a nyereség. Nem, nincs játék. Hogy lehetne játék van. Később lesz, 9:30 után. Jézus Mária. Egy óra, kitartasz? Nem olyan szar ez a műsor. Kibírod? Nem lehet, hogy most megnyerem és később elviszem. Nem. Hát ez szuper ötlet lenne, de mondjuk akkor így beszámolunk az első telefonálónak, akivel sajnos nem játszunk. Jó, hát sajnos te voltál most az első. Köszönjük szépen, próbálkozz később. És téged is követnek még majd több első. Szia, köszönjük, azért küldök még neked egy effektet. Már még egy effektet nyertél. Még egy effektet. Lehet, hogy egy korfúj útra gondoltál, de ha megmondod, melyik filmből van, akkor Isten bizony postázok neked valamit. Keresztapa. Nem. Okay. Godzilla. Isteni. Na, miből van? Ez már nem az. Bobby tudja. Te tudod? Hát hallottad, mondta. Nem értettem, bocsánat. Mondd még egyszer. A 8. utas a halál, azt mondja. Nem. Egy kicsikét Magyarországtól délre forgatták, és a Dunaparton. És Jugoszláv nem magyarok, igen. Beletette, a Sztrogoff Mihály kitalálva. Nem a Sztrogoff Mihály, hanem az aranyember. Igen. Macskajaj. Mit kapok? Adj a telefonot, köszönöm. Kitörlöm belőle ezeket a nagyon szar effekteket, és végre lesz mivel telefonálni. Boldizsár, azon túl, hogy a Nokia promótere vagy ezzel a kommunikátor biznánk, tényleg úgy, nagyjából milyen dolog összetartani, ez jazzének együttes, mondjuk így, vagy mi az a jazz zenekar? Én három szóban egyszer meg sikerült megfogalmaznom, várj, összekeszedjem magam, populáris vokális jazz. Populáris vokális jazz. Ez három szó. PVJ. PVJ. Emerton díjasok. Hogy jött a név? Okay, az köszi. A populáris vokális jazz. Nem, amit nem lehet kimondani. Én tudom honnan, mert én néztem az internet. Mi a Nokia? Igen. Nem. Nem, a Cotton Club Singers. A TTS honnan jött? Te állnak kérdezett, hogy no, ki a fene tudja ezt, de hát én próbálkozó altétéről kirántani. Na, csak az Laci, a szövegeket? Milyen szövegeket? Hát azért játszottok saját számokat. Nincs. Egy darabot játszottunk a Vokálpatriótákat, azt a Német Attila. Igen. Megbukott. Nem, gyémánt lemez. Nagyon gyanúval. És az én kérdésem már mi lesz? Honnan jött a név? Én tudom a választ, nekem nem szabad elmondani. Név, volt akkoriban egy másik Cotton Club, az amelyikhez volt közünk, az mostanihoz nincs. Egy szórakozó hely. Igen. Így hívták, kocsma. Igen. És hol volt, Budapesten? A Vix Színház mögött. De te paksi vagy, nem? Hát, de attól még lehet. Jó, csak kérdezem. Boldizsár, mert garantáltam, mikor 10 évvel ezelőtt is Pesti volt? 10 év? Igen, már akkor is. Igen, mert azóta itt nem, 10-valahány éve ismerik egymást. Tényleg ilyen bazinagy halak vannak Pakson? Milyen bazinagy? Ti ilyen régóta ismeritek egymást? Persze, nagyon régóta. Honnan? Színházból. Jaj, dehogy is, most hallgattam, hát ha tudom, akkor elhozom azt a kertészkutyának írtam a zenéjét. Én zenét írtam. Ki volt ez a csaj, aki benézett, és íze vigyorgolt. Szőke csaj van a bandában? Hozzátok vissza, légy szíves. Kérem a biztonságiakat. Szőke lány van a bandában? Persze. Ott van. Igen. Nagyon. Gyere be. Majd. Gyere be. Köszönjük, hallgatottak, aztán menjél ki. Igen. Sziasztok, hallgatók, most kimegyek. Komoly tűz egyébként. Ő a zenekar tagja? Nem én mondtam, hanem. Igen. Állandó kísérőtök, biztonsági őr. Ő a Szűcs Gabi. Szervusz, Gabi. Térjünk vissza hozzád, Boldizsán. Pakson tényleg olyan nagyok a halak? Pakson? Rég voltál, gondolom. Hát én nem horgáztam ott, amit vettünk, azt meg szerintem. Hány évig laktál Pakson, és hogy kerültél Budapestre? 19 éves korban laktam. 18. Akkor érettségiztem, és azóta nem. És szülők meg ott? Szülők mind a mai napig ott. Most is onnan jöttem ma. De tök jó. Én egyszer képzeld el, hogy stoppoltam Pécsre, de aztán Paksnál megállt a dolog, és akkor este 10 volt. És egész éjszaka olyan 3-ig, amíg azt a nagyon-nagyon okos gondolatot nem tettem a magamével, hogy az állomáson kellene aludni. Addig ott így jöttek a kamazok, igen. Folyamatos tömött sorba szinte, tehát mindig igen. Egy percenként elment egy kamaz, én tétóval mindig kitettem a trapper jelet, és egy se vett föl, képzeld el, mert bekanyarodott mindegyik az atomerőműbe, és aztán utána így nem jutottam el Pécsre. Ez durva. Ez az én örök vándorlásom története, Tomi. Meséljek Paksról. Állandó kamaszoknak stoppolsz. Ne beszélj ilyen élesen. Hát, és a felnőtteknek stoppoltál volna, akkor lehet, hogy fölvesznek, de a kamaszok nem vesznek fel. Kettő. Volt egy Nokia, Pakson, a halászsárdában úgy van fordítva cigánypecsenye németre, hogy minden Heizbázad. Ami szó szerint azt jelenti, hogy kisebbségi pecsenye. Én ennyit tudok Paksról. És ezt együtt láttuk. Én vagyok bizony. A szemtanú. Van rá tanú. Bizony. De hány? És kik? Jó énekelni állandóan? Állandóan énekelni? Hát nem, néha énekelünk, tehát hogy heti kétszer, háromszor. Hát azért az felkérnek minket. Szereted ezt csinálni? Hát persze, hát egyébként nem ülnék itt, és nem mondanám, hogy szeretem. Ez volt az álmod kisgyermekkorod óta? Nem tudom, én ácsárványozó akartam lenni. Akkor nem? Milyen szép szakma. De végül is nem lettél az. Igen, gyönyörű. Az életed egy kudarc. Gyönyörű kimondva, nem? Ácsárványozó. Biztos emiatt akartam. És megy még, mert régebben azért jó magasan tudtál énekelni, szóval ugye a tenor szólamba így azért fölmegy még C-ig? Megy, ilyen ingadozik a hangom. Ez részint attól függ, hogy most 2 hónapja hülye vagyok, megint dohányzom, és most megint le fogom rakni, aztán utána megint nem, aztán megint igen. Tehát nem tudom, most nem próbáltam ki azt a hangomat, a hangomnak a határait, mert amit a vokálban énekelek, ott hogyha rosszul van a hangom, akkor is el lehet bújni, úgymond. Tehát akkor kicsit falzettal az ember, kicsit közelebb megy a mikrofonhoz, és akkor így... Egyébként le van védve ez a név, ez a Cotton Club Singers? Le. Ezt lehetett így levédeni? Vannak kategóriák. Ja, értem. Nagyon okosan a szabadalmi hivatal, hogy még több pénzt lehúzon mindenkiről, ezért kitalálta azt, hogy hasonló kategóriákban lehető minél külön tehát minél különbözőbb kategóriákba tegyem, a kategóriánként 10.000 font a levédés, az első levédés meg 50.000 forint. És akkor így... Hány kategóriába védtétek meg ezt a nevét? Figyelj, a miénk az 52-es áruosztályban van. És a zenekarnév. Nem, 51-esben van a zenekarnév, 52-esben van a vendéglátóipari egység, és azt két évvel utána védtük le. És mivel volt átfedés, ilyen hülyeség a Cartoon Club Singers és ezért között, ezért ilyen valami alá kellett volna írni valamit két évig, és ezért nem kaptuk meg a nevet, és most ezért megy egy kis hülye húza van a mostani Cartoon Clubból, mert hogy a... Ja, van gáz, bocsánat, én nem azért kérdezem, nem volt itt a jegyzetek között. Hát egy szórakozó hely tulajdonos voltál? Nem, soha nem voltam az, én csak azért védtem le szórakozó hely névnek is, hogy ne nyissanak vele mindenféle helyet. És akkor ezért hívják Szilvakék Paradicsomnak azt a helyet, aminek nem mondták el a nevét, de régen Cotton Club volt, és ott van a... Nem, katona sarkán? Igen, azokkor én nagyon jobban voltam, tehát az a semmi gáz nincs. A gáz a mostani Cotton Clubból van, innen pár utcára van. Igen. A leporult szivar végig, ugye? Itt van. Hát nem mondom, hogy gáz, igazán én... Egyébként nagyon jó hely, most nem... Figyelj, én bementem, nekem nagyon tetszett a hely, én semmi egyebet nem szerettem volna, csak azt, hogy valahogy vonjuk össze a dolgainkat, és hát... Nem sikerült. És hát nyilván a belefektetett energia, belefektetett munka, ilyesmi azt, tehát azt a reklám cuccot, amit beleraktunk ebbe a népbe, azt ők most ha lehet, akkor ne emeljék le a polcról, tök ingyen, érted? És aztán ebből most ne rás föl magad, bújjon, nem lesz. Tessék? Ne húzd fel magad. Jaj, nem. Vendégünk. Kovács János, a Cotton Club üzletvezetője. Itt nem, a Crossfire-ben. Nem, igazán én nem akartam soha ebből. Megkerestük őket, és akkor azt mondta nekem az űrgás, mondom, hát miért nem azért mentünk. Miért velünk nyitottátok meg a helyet? Azt mondta, hogy nem akarom, hogy nem akartuk, hogy a miattatok fusson be a hely. Ehhez képest rá egy hétre ő jött a Sinatra koncertünk utána, a buli, ő küldött oda szórólapozókat, és ott szórólapozták, hogy megnyílt a Cotton Club. Tehát, hogy nem akarja. Ti jól éltek ebből a zenéből? Mert szóval így megtaláltátok a számításokat? Hát vagy válaszuk kettő kérdést. Te vagy a zenekarvezető, te és a többiek. A többiek hogy élnek? Hát gondolom, úgy megy, mint Ágbél Gyulánál, nem? Tehát ott Hát itt egy menedzsment van. Menedzsment van. Igen. Itt egy menedzsment van, ami KFT formában működtek? Hát most ez így megy. És hát engem érzek-e? De kérdezzük, hát... Most nem fogunk összegre rákérdezni, mennyit kaptok egy koncertet? Na, szóval, hogy ez KFT formájában igen. Igen, van és egy van KFT. Menedzsment, ügyvezető, igen. Mind, te vagy az ügyvéd? Ügyvéd? Ügyvig. Ügyvig. Igen. Ügyvig, én vagyok az egyik ügyvig, és a menedzserünk a másik ügyvig. Ennyi. És minden béke van, tök jól éltek belőle. Igen. Zsír. Viszonylag egyébként... Imádom a kulturális vállalkozásokat. 95, 8 éves a banda. Igen. Az alatt ugye két csere volt, hogyha jól... Kormányváltásra gondolom. Hát a Gábornak volt két elődje, az Orsinak meg egy. Ja, igen. A férfiakat egynek számoltam sajnos. Hallgassunk egy kis zenét szerintem, hiszen már kiszaladtunk a szövegidővel. Ezt én hoztam, Jackie Brown. Jackie Brown, kedvenc zenéje. Nagyon szép. Azt mondta, sokat hallgatja. Hallgassuk meg. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman this week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the sleeve. Across 110th Street, how to get around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital, baby, get on time. Let me sing it. Falls upon the Speranza Amore FM 98.6. You got me horny in the morning and you know, oh, I tried to call you but I can't find the telephone. I sent a message to the internet but you rejected. I wrote a letter and I sent it with the supposed to take so long. So I've got to sing this song to let you know how I feel. What's the deal, baby? And I can't wait for you and the things you make me do. My heart is ringing and I'm singing this song to you. I'm horny, horny, horny, horny. I got so desperate that I sent a rocket to the moon. In New York City, someone said they saw you singing the blues. Was a man from nowhere land that looked like you. I will keep searching on. This feeling's much too strong. My heart is ringing and I'm singing this song for you. Brummy ass going, yeah, nice one. Oh, great. It doesn't sound nothing right. Nothing can come close. Nothing can come close. Két óra ráadás a Jazz Café kárára, de ez csak azoknak. Nem örült a közönség ennek. Nem, ez is csak vicc volt. A stúdióban László Boldizsár, elsősorban. Igen. Laci. Kisgyermek. Másodsorban. És végül, de nem utolsó sorban, hanem elsősorban Chatman, és elsősorban Tomi. Jó, na mindegy. Mindegy. 312-3000 ez az adás telefonszáma azoknak, akik a vételkörzet Budapesten kívüli előválasztóiban élnek. 061-312-3000, SMS számunk 06-20-998-6986. 9986986, így is lehet bontani egyébként. Így is, tudod a frekvenciát. Illetve e-mail radiokafé@radiokafé.hu, és a web, amit Tomi készségszinten kezel, www.radiokafé.hu, ahol... Értek az internethez, jó? Bizony, van nekünk egy topikunk, és ugye ez a hit, remény, zsűlölet. Milyen érdekes, hogy pont erre a névre hallgat. És a fórum. Ez, igen, a fórum gomb megnyomásával. Van, de valami alatta valami. Az kis kezed. Sókafé. Sókafé. Elmondom, tehát kis kéz, megjelenik a képernyőn. Fogom az asztalt, hogy az egérrel odairányítjuk a sókafére. Ott megnyomjuk a baloldali kis gombot az egérem. Ekkor följön a sókafé. Jobbkezeseknél természetesen, balkezeseknél pont fordítva. Ekkor följön a sókafé rovatban az összes műsor, ami a só műfajába tartozik a rádión belül. Itt megkeressük a hitremény zsületet, rányomunk. Elolvassuk, hogy a műsor miről szól, kik vezetik. Ezután belépünk a fórumba, bejelentkezünk, és már hozzá is szóltunk. www.radiokafé.hu. Nekünk is vannak effektjeink. Boldizsár! Nem, ez Boldizsár volt, és nem a telefonjával. De igen, igen. Ezt mivel csináltad? Ez most egy kísértetésen hasonlít egy Simpson család epizódhoz, amikor is Mr. Burns úgy próbál magának híveket szerezni, hogy ő legyen a legismertebb gazdag ember, tehát az, aki a városnak a kedvenc gazdag embere, hogy bemegy az ilyen hasonló beszélgetés műsorba, és ott egyfolytában ilyen fingós effekteket nyomnak neki. És onnantól kezdve szétszedik az öreget, és megpróbál elmondani, hogy milyen adakozó, és mennyire szereti. Most valami hasonlóképpen érzem magam. Igen. És ezt is a gyomrával csináltam, meg ilyeneket mondanak. Igen. Azt nem. Viszont van még egy effekt. Nem, az előzőhöz van, a gágogásnak ez a vége. De várj, most megy az... De... This is the beginning of beautiful friendship. Jaj, de hát ez nekünk macska is jaj. Van, bizony. Illetve hát nem, egész pontosan... ez a macska fogó. Nem, ez a macska jajba van. És egyébként macska? eredetileg a Casablanca-ban. This is a beginning. Igen, of igen, igen. Ez a Casablanca-nak a vége. Casablanca, Humphrey Bogart, én mondom, a mellettem álló embernek, nem tudom ki a színész. Viszont ez a macska jajba visszaköszön, amikor az öreg vajda nézi a tévét, és ezt nézi állandóan egész nap. Gyerekek, ez egy kulturális üzenet volt azoknak, akik értik. Köszönöm. És akik szeretik. Számtalan fellépés. Nézem itt a 8 év. Mi volt a csúcs? Mi volt az, amire a mai napig szívesen emlékszel vissza? Hát most megfogtál ezzel a kérdéssel. Jó, kérdezek más. Mi volt a legrosszabb fellépésetek? És mi volt a legrosszabb hakni? Olyan is volt, de most mennyi volt a maximum? Már miben? Nézőszámban. Órában. Gázsiban. Hát a maximum a nézőszámban az SAP csarnokban volt tavaly a Frank Sinatrán, de néztek már minket többen is ilyen nagy bulin, de hát az ilyen fesztivál volt, és akkor ott ingyen nézték az embert. Tehát az így, nem az igazi. Hát az fizessenek is jó. Érte, nem? Ha már itt tekertek. Hát akkor is fizetnek minden. Érte, mert akkor is van valaki, aki fizet, de nem is tudom. Mindig van valaki az áfás számla túloldalán. Gábor akart egy BT-t csinálni. Ki az a Gábor? Gábor. Nem sokára jön. Gábor, a zenekar. És azt a BT nevet akarta, hogy utaljál már BT. Ez legyen. Úgyhogy ez szerencsére nem ez lett. Mi a KFT neve? Cotton Club Singers KFT? Nem, én láttam a website-on. Na és ott mi van? Mondjuk be a elérését. www.cottonclubsingers.hu Nem, index.hu? Oda irányítja, de ha csak beírják, hogy cuttingclubsingers.hu. Ez valami szerződés is része? Is. És ott mi? Várj, ott mi van? Hol van a cégnév? Keresem. A cég, elmondom inkább, jó? G-vel kezdődik. Geg Media. Nem csak azért, mert ugye a Tamás foglalkozik a koncertszervezéssel is, és akkor esetleg így elgondolkozott azon, hogy... Gyerekek, BS volt már? BS? Nem is lesz. Arénába akartunk fölépni? Hát nem, mert... Tényleg felgyújtottad a BS-t, mert nem akartunk felléptetni? Nem, utoljára Pakson gyújtottam föl egy erdőt. De ez frankó? Ez rendesen, igen. A nyárfa, ami így száll, annak a fehér nyavajája, azt gyújtottuk be, azzal szorokoztunk, hogy elkerítettünk egy részt, begyújtottuk, és aztán hamarabb leégett, mint a gyufa. És akkor utána azt vettük, hogy na most akkor gyújtsuk csak úgy be, és elindult két felé, a lakótelep felé, föl a szántáson, és be az erdőbe. És akkor én rohantam a lakótelep felé, a haverom pedig, és jó kemping tornacipő, emlékeztek rá? Igen. Hú, minden műanyag, a szana szétégett. És akkor ilyen porti... Nem voltál olyan hülye, hogy átszaladt el a tüzen? Nem, már próbáltam eltaposni. Amikor már szétégett, akkor már a fákat próbáltuk menteni. Ne haragudj, nekünk is fontos a pénz. De ez még és most reklámozni kell. Bizony. De olyan jó. Még én úgy szeretem. www.cuttingclubsingers.hu Geg Media Kft. 462-0560. Nem sokára visszajövünk. A reklám van. Minden van. Hogyan? Július 4-én és 5-én ismét Jungle Jazz Weekend a Citadellán, ahol a drum and bass, a latin és a hip-hop a jazzben találkoznak. Olyan fellépőkkel, mint Marky, XRS és Stamina Brazíliából, Kid Loco Párizsból, Snowboy and the Latin Section, Danny Breaks és a Finger Thing Angliából. Jungle Jazz. Moha-huha, no more, forgó-gyomor, lemezjátszó tér, mikroklimatizálódás, DJ, a mokorban. Mokka-cuka-cukat kérdez vissza. Hajónyai sziget, déltől kaja, minden nap zene, bizonyos munka után örülünk sem. Köszönjük a támogatást! Jó van, okos vagy a rák a mellyedbe, ez meg neked műtétre pénz, tessék! Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica, hallgasd és a filmvilága nyitott könyv lesz előtted. Köszönöm, Gárga bácsi. Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrai lesznek. Megmondták az ultrahangon. Mi szám anyádba elfelé? Rádió Café 98.6. Minden szerdán 8-tól barta, egy pisztoly. Egy bukkanás, egy bukkanás, egy rom sem volt. Akcióba lép ez a geng. Rád a dőhet tiszta nálunk, nem lesz semmi gépszer. Egyre ülünk még el, ne diszkod. A hold egér, a jó egér, a tudja jól. Akcióba lép ez a geng. A néven is a címen kívül valamit még. A hold egy négye öt halál. Igen, igen, mi gondolunk, ha magunkának gondolunk, ha vele kiúzási zsárnék. A szépen összevágtuk, vagy ha életben megtaláltuk, ön is azt mondja, pompás kis vicc volt. S ha újra kell, hogy hulla eljön, és csak szól, és akcióba lép ez a geng. Ó, a szám, nem rúzsatom, ám, itt amíg van egyéb a számon, és a körmöm önedik a fél. Több, mint passzió, reál a dió. Egy egeres szendvics, fűszeresen. Kora reggeli, már képes vagy, hogy jutom, érvét mindegy nekem. Az eszközeim kell az álcakáros még. Ha megy a korot, mozdulat és van tehenyed, éve nincs is már, csak egy pintig eljúzik a gyűrűn áruha, már is itt van ez a szörnyű dagulat. A két üvegre felfogs minden, ha véletlenül megvilált, hogy egész lélezet az elé többélet. Hey, hey, hey, fölszervezés, törkel vagy konyak is. Helyes idő egyeztet is a felé, ha gondod, ideje, kora, technika, lét. Még szép az a sok zöld, audio, stereo, videó, mind valamire jó. Ha vagy a pong, itt van a dadban, nyom csak a gombot. Mama, más kell itt még, s ez égiség. Mi az, ami nem mondja, de szó, hajszok nyolul itt egy kicsit.